महाभारत वन पर्व एकोनवत्यधिक द्विशततमोध्याय। श्री राम लक्ष्मण का सचेत होकर कुबेर के भेजे हुए अभिमंत्रित जल से प्रमुख वानरों सहित अपने नेत्र धोना, लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत का वध एवं सीता को मारने के लिए उद्यत हुए रावण का अविंध के द्वारा निवारण करना। मार्कण्डे उवाच तावहो पतितौ दृष्ट्वा भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ बबन्ध रावणीं भूयः सरै दत्त वरैस्तदा। मार्कण्डे जी कहते हैं, युधिष्ठिर उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को पृथ्वी पर पड़े देखकर रावण कुमार इंद्रजीत ने, जिनके लिए देवताओं का वर प्राप्त था, उन बाणों द्वारा उन्हें सब ओर से बांध लिया। तौ वीरौ सर्वंधेन बद्धा विंद्रजिता रणे रेजतो पुरुष व्याघ्रौ शकुंता वीव पंजरे। इंद्रजीत द्वारा बाणों के बंधन से बंधे हुए वे दोनों वीर पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण पिंजड़े में बंद हुए दो पक्षियों की भांति शोभा पा रहे थे। तौ दृष्ट्वा पतितौ भूमौ सतसहसायकैश्चितौ सुग्रीव कपिभिः सार्धं परिवार्य ततः स्थितः। उन दोनों को सैकड़ों बाणों से व्याप्त एवं पृथ्वी पर पड़े देख वानरों सहित सुग्रीव उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। सुषेण महेंद्र द्विहृदय कुमदेनांगदेन च हनुमन्नील तारैश्च नलेन च कपीश्वरः। सुषेण महेंद्र द्विविध कुमुद अंगद हनुमान नील तार तथा नल के साथ कपिराज सुग्रीव उन दोनों बंधुओं की रक्षा करने लगे। ततस्तम देशमागम्य कृतकर्मा विभीषण बोधयामास तौ वीरौ प्रज्ञास्त्रेण प्रबोधितौ। तदनंतर अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करके विभीषण उस स्थान पर आए। उन्होंने प्रज्ञास्त्र द्वारा उन दोनों वीरों को होश में लाकर जगाया। प्रसल्यो चापि सुग्रीव छड़े नेतो चकारः विसल्यया महौषध्या दिव्य मंत्र प्रयुक्तया। फिर सुग्रीव ने दिव्य मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित विसल्या नामक महौषधि द्वारा उनके अंगों से बाण निकालकर उन्हें क्षण भर में स्वस्थ कर दिया। तौ लब्ध संज्ञो निवरौ विसल्यावधतिष्ठताम गततंत्रे क्लमौ चापि छड़े नहितो महारथौ। होश में आ जाने पर वे दोनों नरश्रेष्ठ महारथी वीर बाणों से रहित हो आलस्य और थकावट त्याग कर क्षण भर में उठ खड़े हुए। ततो विभीषण पार्थ राम मिक्ष्वा कुनंदनम वाच विज्वरम दृष्ट्वा कृतांजलि हृदम वचः। युधिष्ठिर तदनंतर विभीषण ने इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री रामचंद्र जी को निरोग एवं स्वस्थ देख हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। इदम् अम्बो गृहीत्वा तु राजराजस्य शासनात् गुह्यकोऽभ्यागतः श्वेता तत्सकाशमरिन्दव। शत्रुदमन राजाधिराज कुबेर की आज्ञा से एक गुह्यक यह जल लिए हुए श्वेत पर्वत से चलकर आपके समीप आया है। इदम् अम्भ कुबेरस्ते महाराज प्रयक्षते अंतर्हितानां भूतानां दर्शनार्थं परम तप। परम तप महाराज, कुबेर आपको यह जल इस उद्देश्य से समर्पित कर रहे हैं कि आप इसे नेत्रों में लगाकर माया से अदृश्य हुए प्राणियों को देख सकें। अनेन मृष्ट नयनो भूतान्यन्तर्हितान्युत भवान् द्रक्षति यस्मै च प्रदास्यति नरः सुतः सन्ततो। उन्होंने कहा है कि आप इस जल से अपने दोनों नेत्र धोकर अदृश्य प्राणियों को भी देख सकेंगे और आप जिसे यह जल अर्पित करेंगे वह मनुष्य भी अदृश्य भूतों को देखने में समर्थ होगा। तथेति रामस्तद वारी प्रतिगृह्याभिसंकृतम चकार नेत्रयो शौचम लक्ष्मणश्च महाबनाः। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने वह अभिमंत्रित जल ले लिया। फिर उन्होंने तथा महामना लक्ष्मण ने भी उससे अपने दोनों नेत्र धोए। सुग्रीव जाम्बुवंत च हनुमान अंगदस्तथा मैंद्विद नीलाश्च प्राय प्लोग सत्तमाह। सुग्रीव जाम्बवान हनुमान अंगद मैंद द्विद तथा नील आदि प्राय सभी प्रमुख बाणरों ने उस जल से अपनी अपनी आंखें धोई। तथा समभवच्चापि यदुवाच विभीषण क्षणेनातिन्द्रियाण्येषां चक्षुष्यासन युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, जैसा विभीषण ने बताया था उसका वैसा ही प्रभाव देखने में आया। इन सबके आंखें क्षण भर में अतिन्द्रिय वस्तुओं का साक्षात्कार करने वाली हो गई। इंद्रजित कृत कर्मा च पित्रे कर्म तदात्मनः निवेद्य पुनरागच्छत त्वर्याजि शिर प्रति। इंद्रजित ने उस दिन युद्ध में जो पराक्रम कर दिखाया था अपने उस विरोचित कर्म को पिता से बताकर वह पुनः युद्ध के मुहाने की ओर लौटने लगा। तमापतंतम संक्रुद्धम पुनरेव युयुत्सयाम अभिद्रुद्राव सौमित्रे विभीषणम मते स्थितः। उसे क्रोध में भरकर पुनः युद्ध की इच्छा से आते देख विभीषण की सम्मति से लक्ष्मण ने उस पर धावा किया। अकृतान ही कमेवैनम जिघान सुरजित काशिनम सरै जघान संक्रुद्ध कृत संज्ञोथ लक्ष्मण। इंद्रजीत विजय के उल्लास से सुशोभित हो रहा था। अभी उसने नित्य कर्म भी नहीं किया था, उसी अवस्था में सचेत हुए लक्ष्मण ने कुपित होकर उसे मार डालने की इच्छा से उस पर बाणों द्वारा प्रहार करना आरंभ किया। तयोः संभवत युद्धम तदान्योन्यम जिगीषतो अतीव चित्रमाश्चर्यम शक्र प्रह्लाद योरिव। वे दोनों ही एक दूसरे को जीतने के लिए उत्सुक थे। उस समय उनमें इंद्र और प्रह्लाद की भांति अत्यंत अद्भुत तथा आश्चर्यजनक युद्ध होने लगा। अविद्यादिन्द्रजित तीक्ष्ण सौमित्रिम मर्म भेदभिः सौमित्रश्चानलस्पर्शैः अविद्यद्रावणीं शरैः। इंद्रजित ने तीखे तथा मर्म भेदी बाणों द्वारा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बींध डाला। इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अग्नि के समान दाहक स्पर्श वाले तीखे सायकों द्वारा रावण कुमार इंद्रजीत को घायल कर दिया। सौमित्रे सरसंस्पर्शाद् रावणी क्रोध मूर्छितः असृजल लक्ष्मणा जाष्टौ सरानासि विशोपमान। लक्ष्मण के बाणों की चोट खाकर रावण कुमार क्रोध से मूर्छित हो उठा। उसने उनके ऊपर विषधर सांपों के समान विषैले आठ बाण छोड़े। तस्यासुन पावकस्पर्शैः सौमित्रे पृथ्वीस्त्रिभिः यथा निरहरद्वीरं तन्मे निगदतः शृणु। वीर सुमित्रा कुमार ने अग्नि के समान दाहक तीन बाणों द्वारा जिस प्रकार इंद्रजीत के प्राण लिए वह बताता हूँ, सुनो। एकेनास्य धनुष्मन्तं बाहुं देहादपातयन् द्वितीयेन सनाराजं सनाराचं भुजं भूमौ न्यपातयत्। एक बाण द्वारा उन्होंने इंद्रजीत की धनुष धारण करने वाली भुजा को काटकर शरीर से अलग कर दिया। दूसरे बाण द्वारा नाराज लिए हुए शत्रु की दूसरा भुजा को धराशायी कर दिया। तृतीयेन तु बाणेन पृथुधारेण भास्वता जहार सुनसं चापे शिरो भ्राजे कुंडलम। तत्पश्चात मोटी धार वाले और चमकीले तीसरे बाण से उन्होंने सुंदर नाशिका और शोभाशाली कुंडलों से विभूषित शत्रु के मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। विनिकृत भुजस्कंधम कबंधम भीमदर्शनम तम हत्वा सूतमप्यस्त्रै जखान बलिदाम वरह। भुजाओं और कंधों के कट जाने से उसका धड़ बड़ा भयंकर दिखाई देता था। इंद्रजीत को मारकर बलवानों में श्रेष्ठ लक्ष्मण ने अपने अस्त्रों द्वारा उसके सारथी को भी मार गिराया। लंकां प्रवेशयामासु संरथं वाजिनस्तदां ददर्श रावणस्तं च रथं पुत्र विनाकृतं सपुत्रं निहतं ज्ञात्वा त्रासा संभ्रांत मानसः रावण शोकमोहार्थो वैदेहीं हनुमन्तमुद्यतः। उस समय घोड़ों ने उस ही खाली रथ को लंकापुरी में पहुंचाया। रावण ने देखा मेरे पुत्र का रथ उसके बिना ही लौट आया है, तब पुत्र को मारा गया जान भय के मारे रावण का मन उद्भ्रांत हो उठा। वह शोक और मोह से आतुर होकर विदेह नंदनी सीता को मार डालने के लिए उद्यत हो गया। अशोक वनिकास्थाम ताम राम दर्शन लालसाम खड्गमादाय दुष्टात्मा जबे नाभि पपातः। दुष्टात्मा दशानन हाथ में तलवार लेकर अशोक वाटिका में श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा से बैठी हुई सीता जी के पास बड़े वेग से दौड़ा गया। तम दृष्ट्वा तस्य दुर्बुद्धे अविंध्य पाप निश्चयम् समयामास संक्रुद्धं श्रूयताम येन हेतुनाम। दूषित बुद्धि वाले उस निशाचर के इस पापपूर्ण निश्चय को जानकर मंत्री अविंध ने समझा बुझाकर उसका क्रोध शांत किया। किस युक्ति से उसने रावण को शांत किया यह बताता हूँ, सुनो। महाराजे स्थितो दीप्ते न स्त्रियं हन्तुमर्हसि हतये वैसा यदा स्त्री च बंधनस्था च ते वशे। राक्षसराज आप लंका के समुज्ज्वल सम्राट पद पर विराजमान होकर एक अबला को न मारे, यह स्त्री होकर आपके वश में पड़ी है, आपके घर में कैद है, ऐसी दशा में यह तो मरी हुई है। न चैषा देह भेदे न हता स्यादिति मे मतिहि जहि भर्तारम् एवास्या हते तस्मिन् हता भवेत। इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने से ही इसका वध नहीं होगा, ऐसा मेरा विचार है। इसके पति को ही मार डालिए, उसके मारे जाने पर यह स्वतः मर जाएगी। नहीं ते विक्रमे तुल्य साक्षादपि सतक्रतुः असत्क्रद्धि द्वया सेन्द्राः त्रासिता स्त्री दशा युधि। साक्षात इंद्र भी पराक्रम में आपकी समानता नहीं कर सकते। आपने अनेक बार युद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को भयभीत एवं पराजित किया है। एवं बहुविधे वाक्ये अविंध्यो रावणं तदा क्रुद्धं संसमयामास जगृहे च सतद्वचः। इस तरह अनेक प्रकार के वचनों द्वारा अविंध्य ने रावण का क्रोध शांत किया और रावण ने भी उसकी बात मान ली। निर्याणे सबतिम कृत्वा निधायासिं छपाचरः आज्ञापयाबास तदा रथो विकल्पतामिति। फिर उस निशाचर ने युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निश्चय करके तलवार रख दी और आज्ञा दी मेरा रथ तैयार किया जाए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि श्री रामोपाख्यान पर्वणि इंद्र जिद्वधे एकोनवत्यधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में इंद्रजीत वध विषयक 289वां अध्याय पूरा हुआ।